इंद्रादीना सृष्टव्यत्व अभावात अत्र नोक्ता सृष्टि इति आशंक्य उनको सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी। शंका करने पर तेषामपि अविद्या प्रकरणे कर्म सन्निधि जो सा वक्ष्यते कर्म सन्निधि में सा सृष्टि वक्ष्यते कहेंगे तत्र किम अभिप्रेतम तो क्या अभिप्राय था अविद्येति अविद्याधिकृतौ तेषां सृष्टिरुर्ध्वं प्रवक्ष्यते कर्माधिकृतिसंबंध प्रतिपत्यर्थमेव तु अविद्याधिकृतो अविद्याधिकार में अविद्या कार्य में तेषां सृष्टि इंद्रादिना सृष्टि ऊर्ध्वं आगे कहेंगे किसलिए कर्म अधिकृति संबंध प्रत्यर्थम कर्म में अधिकार संबंध ज्ञान के लिए ही सृष्टि कहें अग्नि आदि की सृष्टि कर्म में अधिकृति संबंध अधिकार का संबंध फल साम्यत्व आदि यष्टव्य देवता आदि संबंध के लिए अत्र इंद्रादि सृष्टिरनुतो तत्र उतौ च श्रुतेरभिप्रायः यहाँ नहीं कहते आगे कहेंगे अविद्या प्रकरण में कहेंगे कर्म संबंध में कर्म अधिकृत संबंध सिद्धि अविद्याधिकारे कर्मामनानवत कर्म सन्निधो देव संसर्गामनानम तेषाम अविद्यक कर्मसु संप्रदानत्वेन अधिकृतानां तत्रैव अंगता न विद्यायमिति वक्तुमिति अतः अविद्या अधिकार में अविद्या प्रकरण में कर्म पढ़ा गया जिस प्रकार इसी प्रकार कर्म सन्निधो देवता संसर्गामनानम कर्म प्रकरण में देवता सर्ग देव सर्ग कर्म सन्निधि में देवताओं की सृष्टि का कथन किया गया तेषां देवानाम आविद्यक कर्मसु आविद्यक कर्म में देवता संप्रदानम देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग होता है तो कर्म का हव्य आदि ग्रहण करेंगे स्वामित्व अधिकार संप्रदान तो अधिकारता नाम संप्रदान तो अधिकारी होने के लिए तत्रैव अंगताम विद्यायाम तत्रैव अंगताम न विद्यायाम कर्म में ही ये देवता अंग है विद्या में नहीं इति वक्तुम इंद्रादि सर्ग वक्ष्यते चेद एषौ हेव सर्वे देवा ये स्वयं सर्वे देवा कैसे यहाँ उपसार किया उपसार हुई तो देवश्रेष्ठता नहीं कही देवश्रेष्ठ साकल्य ननुक्तत्वाद इति आशंका तो नहीं ये साकल्य कौन सकल से है वो साकल्य कार्सने न साकल्य हाँ सकल संपूर्ण देवश्रेष्ठ संपूर्ण नहीं कही सकला साकल कलया सहित सकला सकल कला सह मतलब सारे अंश को मिला करके सकल हो जाएगा कला कला भी सहित सकल सारे अंश के बाद पूरा सकल दर्शवा साकल कार्य तंग सर्ग मुक्तवत सर्व मपेक्षे होपसंहृति अविद्वदेवता भित्ति प्रतिषेधाय सांप्रतम तम सर्गम उक्तवत सर्वम अपेक्षा यह उपसंहृति सर्गम उक्तवत सर्वम उक्तवत कहा गया ऐसे मान करके यहाँ उपसार किया गया जो आगे कहेंगे उक्तवत सर्गम उक्तवत सर्वम कह गया जैसे सर्व को अपेक्षा करके अपेक्षा उपसार किया क्योंकि अविद्व देवता भित्ति प्रतिष्ठा है अज्ञान के देवता का जो भित्ति देवता पारमार्थिक है उसका प्रतिषेध करने के सांपत क्या सृष्टि बताई। वक्ष्यमानम अपि सर्गम उक्तवत विवक्षित्वा कहा गया जिसे अत्र सृष्टु सर्वदेवता आत्म तो उपसार किया गया कृत। अन्यथा सर्व शब्द आयुगा तो सर्वदेवता नहीं होगा। उक्तेन वक्ष्यमान उपलक्षण च विरोधात, वक्ष्यमान का उपलक्षण कोई विरोध नहीं सर्व शब्द होने से। तद्यदिदम इत्यादि अवतारयति अविद्वत इत्यादि अविद्व देवता भित्ति प्रतिषेधाय अविदुषाम परस्याम एकस्यामे वही देवता देवता भित्ति। अच्छा भित्ति मतलब भेद अविद्व अविद्व देवता भित्ति भित्ति भेद भेद घाय करें तो भेद होगा और तेन करें तो भित्ति हो जाएगा। देवता भेद प्रतिषेधाय तो देवता भेद प्रतिषेध करने के लिए यही सर्वदेवता है और वास्तव भेद नहीं। अभिद्वते अभिदुषाम परस्याम में एकस्याम एव ही देवतायाम या भेद अधि एक ही देवता में भेद बुद्धि है अज्ञान में। तनिषेधाय अधुना तदिदम इत्यादि प्रवृत्तम इति योजना तदिदम वो एक ही देवता है सब सब कुछ है हेतावदिदम सर्वम। कथम पुनर्देवता भेद प्रतिपत्ति आत्मरूपा ही देवता न भेद विकुता। देवता भेद एक देवता है उसका भेद कैसे होगा। आत्मरूप देवता तो चेतन है भेद नहीं हो सकता। इति आशंक्य पूर्व पक्ष इति गुण इति गुणोत्पत्ति क्रिया रूप तुते नामाद्युपाधिभिः विभित्सन्ति सतो भिन्ना देवता मूढदृष्टयः गुण उत्पत्ति क्रिया रूप स्तुति नाम आदि उपाधि भी। गुण उत्पत्ति क्रिया रूप स्तुति नाम आदि उपाधि भी सत्व अभिन्नाम देवता मूढ़ दृष्टि विभित संति भेद तुम इच्छा मूढ़ दृष्टि वाले। अग्निंद्रादिषु नाना गुणवशु गुण है वैश्वदेव आमिख्या वाजी हो वाजिनम इतवद युक्त भेद। वहाँ तो गुण भिन्न भिन्न होने से भेद हो जाएगा। याजुर्वैदिक आधान से साम वैदिक वारमंत्रियादेश भेदवत उत्पत्ति भेदात भी भेद वाले में उनकी उत्पत्ति हुई अलग अलग स्थान में इसलिए उत्पत्ति भेदात भी तेषु भेद है। साम में वैदिक आदि में पट कलश शकटादिवत अर्थक्रिया भेदाच भेद गुण उत्पत्ति क्रिया रूप गुण उत्पत्ति क्रिया क्रिया मतलब हो गया अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि। गुण के भेद से उत्पत्ति के भेद भेद से क्रिया के भेद गुण पहले आ गया अग्नि इंद्रादि में वैश्वदेव आमिक्षा बाजी वाजिन इत्यादि गुण और याजुर्वैदिक में सामवेद का कथन उत्पत्ति सामवैदिक वारावंती आदि ये सब उत्पत्ति के लिए गई और क्रिया है अर्थ प्रयोजन सिद्धि के लिए घट पट कलश सकट आदिवत पट से कार्य स कलश का सकट का अलग अलग कार्य भेद है। अग्निशमयम एकादश कपालम द्वादश कपालम इतिवत वज्रहस्तत्वादिव रूप भेदादपि भेद क्रिया क्या के रूप आया गुणोत्पत्ति क्रिया रूप रूप है देवता द्रव्य आदि है एकादश कपाल अग्नि समय देवता आदि है रूप भेद से भेद हुआ। काठकम कलापमितेवत नाम भेदाच रूप क्या के है रूप क्या के स्तुति है रूप स्तुति स्तुति नहीं रहा तो आगे दिया है काठक कलापित नाम से रूप स्तुति नाम नाम हो गया अलग और स्तुतिश्च स्तुत्या स्तुत्यान भिन्नति स्तुति भी स्तुत्य स्तुति योग्य देवताओं की का देवताओं का भेद करते हैं। स्तुत्यान कितना टिप्पणी है न चे चे ये तो स्तुति स्तुत्यान स्तुतेति स्तु सास भी हाँ एति स्तु सास विद्री जिस क्यप सुधा से क्यपन से स्तुत्य बनेगा ना, नहीं तो सुधा से नियत तो स्तुत्य हो जाएगा। एति स्तु स्तु है क्यपन से पीतन से गुणन है हर्ष से तु को स्तुत्य स्थाप्य स्तुधा से अन्य तो वृद्धि स्तौ हाँ स्थाप्य न स्थाव्य हाँ स्थाव्य वह वह हो जाएगा स्थाव्य हाँ स्तुत्य स्थाव्य हाँ तो ये तो क्या पौन से स्तुत्य हुआ हे स्तुत्य शब्द स्तुत्यान भिन्नति स्तुति भिन्न अन्यथा तद भेद वैर था स्तुति का भेद है तो स्तुत्य देवता का भेद तथा च क्रतुषु स्तुति भेदात भेद हो गया। आदि शब्द न धर्म विशेष पुनरुत्त्यादय गृहते पुनरुत्ति के हिंदो से युड़ोति तनुपात इत्यादि धर्म विशेष में कार्य वाक्य अध्ययन धर्म दे दिया। भूमि भोजन एकमेव अग्निहोत्र भिन्न शाखा में भिन्न है अलग अलग है ये सब अलग अलग धर्म भेद धर्म विशेष पुनरुत्त्यादि तस्मात कर्म भेदवत तद अंतर्भूत देवता भेद हो जाएगा। सतो भेद रहित पर देवता भेद न भेद नहीं छाया मैं तुम्हारा सतो भेद रहित देवता फिर देवता में भेद करने का कारण क्या है मूढ़ दृष्टे देवता विभिद संति भेद तुम इच्छा मूढ़ अज्ञानी के कारण एक ही देवता के भिन्न भिन्न देवता का भेद करते हैं। उत्तरार्थे पूर्व पक्ष वाक्याक्षराणी योजयती योजती यदिदम यदिदम कर्मिण प्राहु कर्म भूमाव मेधस अमुमग्निमु सोम यजेत यजि संसवात् इसमें आते जो कहते अमुम यजेति तो वो कहते ठीक नहीं है तो अमुम यजेति एक ही कम देवता एक से बस ये सब देवता एक ही देवता है अलग अलग देवता भेद कर कहते हैं। यदिदम कर्मिण प्राहु कर्म भूमो अमेधस कर्म भूमो कर्मिण प्राहु अमुम अग्निम अज सोम यज इत्यादि यजि संस्रवाद ऐसे कहते हैं वो अज्ञानी लोग कहते हैं। देवता स्वरूप वैदुर्यम अमेधत्वम अमेधस अविद्यमान मेधा मेधा ये सामते अमेधस अमेधस अविद्यमान मेधस शब्द पुल्लिंग है मेधस मेधा मेध मेध नपुंसक नपुंसक अविद्यमान मेधा नपुंसक तो मेधा किसे बनेगा नहीं मेधा हाँ तो असी जन जो हाँ नित्यम असी जी प्रजा नहीं धर्म धर्म है ना प्रजा में से धर्म में प्रजा में दे नया नित्यम अशिज प्रजा मेधय हो उसके और के धर्माधनिच के अच्छा वह अनिच है हठी हठी वो अलग है ये तो नित्यम अशिज अशिज प्रजा मेधय हो तो नित्यम अशिज प्रजा मेधय हुआ आगे क्या नए दुसो इत वो ये तो अच्छा अच्छा तो न अविद्यमान मेधा दुर्बध हाँ तो वहाँ असिच हो जाएगा उसी से मेधस बन जाएगा। तो मेधा शब्द क्या दिया है स्त्री, हाँ धातु क्या है मेधस धातु, अच्छा सिद्ध हो जाए तो भेदा भेदादि में आएगा, सिद्ध भेदादि होंगे भेद से मेध मेध से अंग होने से टाप हो जाएगा तो मेधा बन जाएगा। तो अविद्यमान मेधा यस्य स मेधा हो जाएगा, ठीक है असिच हो जाएगा मेधा मेधा शब्द बुद्धि तिलिंग है मेधा। हाँ मेधा शब्द तो श्रद्धा मेधा ग्रंथ धारण शक्ति मेधा है, हाँ मेधा ठीक है मेधा तिलिंग है तो मेधस बन जाता है। अविद्यमान मेधा ये सामते अमेधस अमेधस अमेधस्त किम अमेधस्त है देव उपासना नहीं करते, खाली कह दिया है सर्वदेवता आत्मतः सोलह पंक्ति सोलह हाँ देवता स्वरूप ही वैधुर्यम अमेधस्तम देवता स्वरूप ज्ञान ही केवल कर्म करते हैं। ननु आहुरीति क्रियापदम कर्तृमात्रम अपेक्षते तद विद्या प्रकरणत्वाद विदुषामेव तत्र कर्तृत्वम न कर्मिणामिति कहते आहु कर्ण से क्रियापद कर्ता की तपस्या है, विद्या का प्रकरण से विद्वान का ही ग्रहण होगा कर्ता विद्वान से आहु होना चाहिए न कर्मिणा, यहाँ शंका से नेत्या यहाँ तो शंका है नेत्या सिद्धांति कहता है यज संश्रया था यज धातु के संबंध होने से अमुम यज इत्यादि तो है तो विद्या प्रकरण किंतु यज संश्रयाद कर्म कर्मिण आहु यज संश्रवात ननु अस्मिन् वाक्ये देवता भेद अनुवाद मात्रम गम्यते न कर्मनिंदा, देवता भेद ऐसे कहते कर्म करने वाले उसका अनुवाद क्या अमुम यज ऐसे कहते तो कर्मी की तो निंदा नहीं, न चते निंदी तुम शक्यन्ते शिव मार्ग के प्रभुत्व तो कर्मी की निंदा करना तो ठीक नहीं, शिव मार्ग के प्रभुत्व कर्म वैदिक कर्म करते यथा हो यो वागम यो याग मनुतिष्ठति तन धार्मिक इति ही समाचक्षत इति याग अनुष्ठान करता तो उसको धार्मिक को कहते समाचक्षत कहते अन्यथा विदुषाम पर निंदा से उनकी भी निंदा हो जाएगी तनायम पूर्वपक्ष तत्रह इसे पूर्वपक्ष ठीक नहीं हुआ तो निंदा तो कर्मी के नहीं है, कर्मी की निंदा नहीं केवल देवता का भेद अनुवाद किया तो देवता भेद इसे कहने पर उनकी निंदा हुई, निंदा होने से ये पूर्व पक्ष हुआ कि अज्ञानी लोग को भेद करते एक देवता को ये तो ठीक नहीं, ये तो निंदा नहीं है निंदा नहीं होनी चाहिए इति तथा यजेति यजेति लिंगा निंदे ईशा यजेति लिंगा निंदे ईशा कर्मिणामेव गम्यते न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्येक मात्रिक शायिनाम यज इति लिंगात एषा कर्मिणामेव निंदा इति गम्यते न तो विध्वस्त महानाम प्रत्यमात्रेक शायिनाम प्रत्यमात्र में एक निष्ठा नाम विध्वस्त महानाम निंदा न ज्ञानी के नहीं कर्मिणाम यजेति हाँ यजेत यजेत अच्छा पहले इसमें आया श्लोक में यजेति यज इति यहाँ प्रति हो गया यजेति यद्यपि कर्मणि श्रेय मार्गे प्रभुतान यो ही पुरुषान निश्चय संयुनक्ति सद्धर्म तथापि तेषामेषा निंदेव भेदानुवाद व्याजेन सूच्यते कर्मणि सेवमार्गे प्रवृत्तान् सेवमार्गे कर्म में प्रवृत्त है यो हि पुरुषा निःश्रेयसेन संयुनति सद्धर्म निःश्रेय से संयुक्त करता है धर्म तो कर्म भी मुख्य के लिए परंपरा से इसलिए वो तो धर्म व तथापि तेषा में ऐसा निंदे ही वह कर्मी की निंदा है भेदानुवाद व्याजन भेद का अनुवाद कहते अमुम यज अमयज ज्ञान का भेद अनुवाद करके निंदा ही सूचित है अमुम अग्निम यज अमुम इंद्रम यज इति वदंती वदंतो देवतां भिन्दानस्ते दृश्यन्ते देवता का भेद करते हुए दिखते तथा यो अन्यथा संतम आत्मानम इत्यादि न्यायाद अन्यथा ज्ञान लिंगान निंदा योग्यास्ते भवन्ति इत्यर्थ ये यद्यपि वो कर्म करते तो निशेष के लिए धर्म है फिर अमुम अग्निम यज इंद्रम यज इसे जो कहते देवता भेद करते अभेद करने वाले की निंदा होती है जिसे तत्ते तथा च योन्यथा संतमात्म टिप्पणी पे अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापं चोरेण आत्मा पहारेण ये आचार्य सावर स्वामी का वाक्य है सावर स्वामी मतलब पूर्व मीमांसा की भाषा है महाभारत में ये था हो कहाँ आया महाभारत हाँ तो किसने ताने आता है महाभारत हो सकता है महाभारत बहुत इसी प्रकार मिल जाता है उसी को ही आचार्य स्वामी ने कहा हुआ सबर स्वामी तो ये आचार्य सबर स्वामी ने कहा है क्योंकि मीमांसा में से कहा करके वो इसको लेकर के विद्वान की प्रसिद्धि में मूल तो महाभारत कहा है और आचार्य सबर स्वामी ने कहा है क्योंकि कर्म भेद का विचार जब उनका चाहता है तो वो तो कर्म भेद के लिए नहीं कहा वो तो आत्मा अन्यथा संतम आत्मा न अन्यथा प्रतिपद्य थे वो पापी तो आत्मा को जो नास्तिक लोग आत्मा का निराकरण करते हैं साबर स्वामी के तो यहाँ अद्वैत मत का कोई मतलब नहीं वहाँ तो आत्मा है किस प्रकार उसका अन्यथा जो भी करते हैं वो पाप चोर आत्मा की निंदा की गई तो जो कुमार लभट्ट ने कहा ना इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु आत्मास्तित्व भाष्य कृतर युक्तिया अर्थात नास्तिक मत निराकरण के लिए आत्मा की सिद्धि के लिए वो भाषा वर्षा मैंने कहा है तो उसमें तो आत्मा को अन्य प्रकार जो कहते हैं उनकी निंदा की गई मुख्यतः तो भेद अन्यथा संतमात ना आत्मा अन्यथा प्रतिपदित कौन से आनंद रूप एक अद्वितीय होता हुआ भी भेदवादी करते तो भी उसमें घटता है महाभारत तो उसमें और साबर स्वामी में तो भेद अभेद को लेकर के नहीं होगा इतने है देवता है ही नहीं मानते हैं तो देवता के भेद को लेकर के ना आत्मा के लिए आत्मा के विषय में तो यहाँ केवल ये अपने घटाते हैं नास्ते निराकरण तो हुआ किंतु देवता में भिन्दा नास्ते दृश्यन्ते तथा च देवता के भेद करते हैं तो वो अज्ञानी अन्यथा संतम आत्मानम इत्यादि न्याय अन्यथा ज्ञान लिंगान निंदा यज्ञ अस्ते अन्यथा ज्ञान लिंगा तो अन्यथा ज्ञान रूप है ऊपर नहीं दिया आठ यो के ऊपर दे देना आठ लेखना वो जो यथा हो ना यथा हो नहीं यथा हो नहीं ये अच्छा ये यथा ये आचार्य तो हाँ ये अन्यथा संतम आत्मा इत्यादि न्याय यदि श्लोक शेष ये अन्यथा संत के ऊपर इत्यादि श्लोक शेष आठ नंबर यहाँ चाहिए और वो यथा हुआ आचार्य स्वामी न वो अलग हो गया ये अलग टिप्पणी होना चाहिए। हाँ ये नौ नंबर कर्ण ठीक होगा। आठ यथा आचार्य स्वामी नाम वहाँ तो विराम कर देना है, उसके आगे फिर नौ नंबर हाँ नौ नंबर ये अलग हो जाएगा। यत्तु विदुषाम अपि निंदा स्यादिति, ऐसे पूर्व पीछे ने कहा उन कर्मी की निंदा करें तो ज्ञानी की निंदा हो जाए, तथा न तो विध्वस्त महान निंदा नहीं, निंदा योग्यता इति शेष निंदा योग्यता न मोहध्वंस हेतु महा प्रत्येक मात्रे के साई नहीं कश्चित क्षणमपि इत्यादि स्मृते ज्ञानीनामपि कर्मित्वा निंदा स्याद, या नहीं कि शिक्षा न भी जा तो तिष्ठत कर्म करते तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करेगा, कर्मी है तो उनकी भी निंदा हो जाएगी इति आशंक्य तेषाम अकर्मित्व भगवत वाक्यमेव प्रमाणित। ज्ञान होने के बाद तो कर्म करना पड़ेगा ये नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्या दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरति आत्मनि रतिरस्य आत्मनेव रति आत्मतृप्तस्य आत्मनि च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ रति तृप्ति और संतोष में भेद किया ठीक है, ठीक है हमें उल्लास मानसी रति ही मन होने वाले जो प्रसन्नता उल्लास है रति हो गया रमन। तद अनंतर भावी सुख को तृप्ति कहा, आत्मरति हो गया मन से उल्लास आत्मा में, फिर आत्मा में तृप्त हो गया उसके बाद होने वाले सुख मानसी जो मन में होने वाले जो उल्लास है मानसी रति हुई रति मानसी तदनंतर भाई सुख को तृप्ति कहा, वही सुख अधिक होने से तृप्ति होने से ही वह प्रकृष्ठा संतुष्टि सम्यक तुष्टि इति अवान्तर भेद बताया। तो क्योंकि रति तृप्ति और संतुष्ट गीता में तीन है, गीता व्याख्या में शायद ऐसा नहीं शायद आंदिग्र में ये तो ठीक है आंदिग्र ठीक है। अथात्र मुक्तस्य कर्माभाव वर्ण्यते, मुक्त के ज्ञानी के लिए कर्म नहीं, विदुष तदभाव तो कथम मुक्त से कर्माभाव विद्वस कर्माभाव क्यों इति आशंक्य उक्त वाक्य तात्पर्य महावाक्य तात्पर्य उत्पन्न इति उत्पन्न एकात्म याथात्म्य भास्वद विज्ञान भास्कर न भास्कर संप्लुष्टा विद्या बहुल तमसाम कर्म निहनुतिम उत्पन्न आत्मिकत्व याथात्म भास्वर विज्ञान भास्करेण संपुष्टानि अविद्या बहुल तमांसि येषां ते संपुष्ट अविद्या बहुल तमसः तेषां कर्म निन्नुतिम आह कर्म का पलाप आगे अपिप्रतेत जे आत्म एकात्म याथात्म भास्वर प्रकाश विज्ञान सूर्य से प्रकार नष्ट हो गया, अविद्या बहुल तमसा अंधकार नष्ट हो गया अज्ञान, उनका कर्म का अपलाप करती श्रुति भगवान भी कहते भगवान कहते चौथे से हुआ अधिकार पदे न प्रवृत्ति आदि नहीं चौतीस कर्म न्यूनतिम प्रत्यपिपद इति संबंध प्रत्यपिपद आगे श्लोक में आएगा, भगवान ने ये इसका कर्म न्यूनति का प्रतिपादन किया तामेव व्याचष्टि कैसे प्रतिपादन किया निन्नुतिम तामेव तो कर्म निन्नुतिम एव सर्व सर्वकर्माधिकाराणां निषेधं प्रत्यपि पदत् पुराणः शाश्वतो विष्णुः प्रपन्नाय किरीटिने। तम बहुल तमसाम ज्ञानीनाम सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेधम कर्मनिन्हुतिम प्रत्यपिपद उसके साथ उसका कर्ता कौन है पुराण शाश्वत विष्णु किरीटिने प्रपन्नाय उसके साथ हो जाएगा। अधिकार पदेन प्रवृत्त्यादि ग्रह सर्वकर्म अधिकाराणाम कर्म और अधिकार पदेन प्रवृत्त्यादि ग्रह सर्वकर्म अधिकाराणाम निषेध कर्म और प्रवृत्त्यादि सर्वकर्म में अधिकारान अधिकार अधिकार से प्रवृत्ति कर्म में प्रवृत्ति का निषेध किया। अधिकार नहीं मतलब कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। न च भगवत उक्त वस्तुनि अविश्वास भगवत उक्त वस्तुनि अविश्वास नहीं अधिकार लक्षण विशिष्टाय प्रतिपादितत्वात् अधिकार लक्षण अधिकार लक्षण विशिष्ट अर्जुन के लिए प्राप्त जिसको उपदेश करना है अधिकार का विशेष अधिकार लक्षण विशिष्ट अधिकार का जो लक्षण विशिष्ट है अर्जुन उसके लिए कहा तो जो कहा गया अविश्वास करने का नहीं प्रतिपादित तो अद्वितीय किसको उपदेश किया देखना पड़ता है किसम नहीं तो भगवान कभी किसको कुछ कहते हैं तो वाक्य प्रमाण विश्वास होगा नहीं होगा। तो इसे कहते अधिकार लक्षण विशिष्ट अर्जुन को प्रपन्नाय किरीटी नहीं है प्रपन्न है साधिमान तो हम प्रपन्नम उसको कहा तो अर्थात तो जो कहेंगे ठीक कहा है। अनादि अनंतो व्यापनशीलस्य भगवान इति वक्तुम वैशिष्ट्य महापुराण पुराण शाश्वत विष्णु तदिदम इत्यादिना पूर्वपक्ष अनुवाद द्वारा कर्मिणाम निंदा न विदुषाम इति उक्तम अमुमयज कहा गया कर्मी की होगी निंदा की विदु ज्ञान उपास ज्ञानी के नहीं इदानी तन्न इत्यादि भाष्यम व्याकुर्वन निंदा परम निषेधम दर्शयति भाष्य करके तन्न भाष्य है सामने एक सौ अठहत्तर पूछा देखो 178 प्रथम पंक्ति में एक चार हाँ चतुर्थ ब्राह्मण में नहीं कहते तन्ना तन्ने के पहले मतांतर निंदोपन्यास अच्छा उनका अभिप्राय कहते हैं क्या क्या हाँ तन इत्यादि भाष्यम व्याकुर्वन निंदा फलम निषेधम दर्शयति मिथ्या इति देवता भेद न हाँ मिथ मिथो भिन्नम यदा आहुस्त एकैकं देवमध्वरे तदसत् प्रतिपत्तव्यं यतो भिन्नैव देवता यदाहुते मिथो भिन्नम एकैकं देवमध्वरे तदसत् प्रतिपत्तव्यं यतो भिन्नैव देवता एक ही अभिन्न देवता है तो कर्म में इसे भिन्न भिन्न देवता कहते हैं। 36वें विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यः सर्वहेश रुद्र एक ही है इति श्रुते आत्मैव देवता सर्वा इति स्मृते है सौ कुछ है एकं वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषादिति न्यायाच आत्मत्वेन देवता इत्यादि हेतु माधव ये भी मीमांसा सूत्र है। एकं वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात संयोग फल संयोग रूप विधि ये नाम बराबर होने से कर्म एक है। कर्म भेद के लिए सूत्र अक्रम अभेद के लिए जहाँ कर्म भेद के लिए उनका आया वहाँ कर्म अभेद के लिए भी आया। यत इति 136 अभिनव देवता आत्मने भी प्रतिदेहम भेदात कथन तब अद्वैदेन देवता क्यम प्रतिदेह आत्मा भिन्न होगा तो ये अभेदेन ऐक्य देवता की इतिहास संख्या भेदग्राही भेदग्राही ननो मानम घटादावपि विद्यते किमु निश्चेष भिन्नार्थ व्यापिन्यात्मन्यसौ मयि घटादोपि भेदग्राही मानम न अस्माकं विद्यते न न न विद्यते अस्माकं न विद्यते घटादि में भी भेदग्राही प्रमाण हमारे पास नहीं है। घटादि में भेदग्राही प्रमाण है नहीं चक्कु से घटते दिखता है घटा भेद कहाँ दिखता है नायक कहते भेद का प्रत्यक्ष होता है वेदांति कहते भेद का ग्रहण नहीं होता है प्रत्यक्ष के द्वारा घट दे दिखता है भेद कहाँ दिखता है भेद ग्रहण होने के लिए सापेक्ष है किससे किसका भेद है पट पट सापेक्ष पट सापेक्ष भेद होने से पट प्रतियोगी सापेक्ष है प्रतियोगी कौन होता है प्रतियोगित्व सापेक्ष भेद ज्ञान होने के प्रतियोगी ग्रह चाहिए और प्रतियोगित्व कहाँ है भिन्न में तो प्रतियोगित्व का निरूपण कैसे होगा तो अनुन्यास से प्रतियोगी निरूपण अभाव तो भेद ग्रह नहीं होगा घट तो दिखता है घट भेद यदि भेद कहें तो घट श्री घट से भेद दिखता है क्या नहीं दिखता है तो भी कैसे वो यह वो वेदांत में जो अभाव का ज्ञान को प्रत्यक्ष शब्द से कहा अनुप्रति प्रमाण से कहा किंतु ये तो व्यवहार में प्रमाण कहा अनुप्रति प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है करके किंतु विचार करने पर प्रतियोगी निरूपण के बिना अभाव का ज्ञान कैसे होगा और अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण होता है ये सब तत्वावेद का प्रमाण नहीं है नहीं। और सामान्य रूप से चक्षुरादि प्रमाण घटादि में तो है भेद को ग्रहण करने के कोई प्रमाण नहीं ऐसे ही पहले कहीं आया है बेचारा बहुत बार आया है भेद कहाँ दिख भेद ग्रहण नहीं होता है अनुप्रति वही आया ज्ञान प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण के ना प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हुआ, तो उसमें कहा अन्य प्रमाण से भी ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु विषयगत तो प्रत्यक्ष के लिए विषय कुछ वैसे वहाँ तो वेदांत परिभाषाएँ थोड़ा बताया, प्रमाण बताने के लिए न्याय संस्कार के अनुसार बताया। नहीं, जो परमात्म रूप प्रत्यक्ष होता अलग है, किंतु ज्ञानगत प्रत्यक्षता में अनुमान से जो ज्ञान होगा उसे तो प्रत्यक्ष तो नहीं ना। वेदांत परिभाषा में आया ज्ञान, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, जैसे शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ, शब्द प्रमाण से ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होगा कोई जाने, प्रत्यक्ष भी होता है विशेष सन्निकृष्ट होने पर। तो यहाँ अभाव स्थल में दिया, अनुपलब्धि स्थल में भी दिया, वहाँ प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं, प्रत्यक्ष होने का क्यों कारण भाई, विषय विषयावचन चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक होकर के प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक करके है वेदांत परिभाषा। नहीं, प्रसंग तो शब्द के लिए तो आया, शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष हो तो ये तो, ये तो है, किंतु आगे अनुपलब्धि प्रमाण देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो प्रयोजक तो ठीक है, किंतु अनुपलब्धि प्रमाण देखना पड़ेगा कैसे अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, उसके पहले फल भय जाते पहले अच्छा, तो विषयगत विषय प्रत्यक्ष तो होगा, घटाभाव से प्रत्यक्षत तो विषय विषयगत प्रत्यक्ष तो विषयगत नहीं, पहले हाँ विषय प्रत्यक्ष तो का दिया, आगे अभाव प्रतीत हाँ, तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो अभाव, तो अर्थ विषयगत प्रत्यक्षत्व का हुआ, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व नहीं विषयगत प्रत्यक्षत्व। विषयगत प्रत्यक्ष प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त था, क्योंकि भूतलावचन चैतन्य प्रमात्र चैतन्य एक हुआ तद अभिन्न सत्ता का तो अभाव में है, तो फल तो वहाँ वहाँ गया, प्रत्यक्ष यदि हुआ तो प्रमाण वैजाति होना चाहिए, तो क्या प्रमाण वैजाति क्यों ना वृत्ति, हाँ हाँ यहाँ वृत्ति वही जाती है कैसे हुआ, एक होता है अनुपलब्धि प्रमाण जन्य वृत्ति और एक चक्षु जाति प्रमाण जन्य वृत्ति, यही वृत्ति वही जाती है। ज्ञानगत तो नहीं कहा, आगे आगे प्रतीति वही आगे दिया, प्रतीति वही वाक्य में हाँ सत्यम अभाव प्रतीत दिया ना, अभाव प्रतीतेर प्रत्यक्ष दिया, तो प्रतीति को प्रत्यक्ष कहा ना, फिर वहाँ तो लक्षण घटाया विषय होगा तो प्रतीक, अब प्रतीतेर प्रत्यक्ष तो कहा, तो ज्ञानगत तो प्रत्यक्ष भी कहा, अभाव प्रतीतेर प्रत्यक्ष देवी, तो प्रतीति में ज्ञान में ही प्रत्यक्ष भी कर दिया। हाँ विषय में तो प्रत्यक्ष तो हुआ प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो अभाव, किंतु आगे तो कर दिया अभाव प्रतीतेर प्रत्यक्षते भी, तो प्रतीत प्रतीक्षण से क्या ज्ञान प्रतीक्ष हो गया। फिर हाँ, तो ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, आगे क्या दिया बोलते हैं। ये तो करा हुआ ना, जब भूतल का प्रत्यक्ष होता है, भूतल आवचन चेतन प्रमति चेतन एक हुआ, और भूतल आवचन चेतन से भूतल स्वभाव का अलग है, भेद है नहीं, एक है, तो विषावचन चेतन प्रमाण चेतन एक हो गया प्रमति चेतन। हाँ, प्रमाण चैतन्य वो एक है, प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य एक हुआ, अभावाकार वृत्ति अनुपलब्धि प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण से अभावाकार वृत्ति हुई, और विषय भी विषय और प्रमाण एक हुआ, एक उनसे प्रत्यक्ष करके घटाते रहते हैं। केवल इतने उत्पत्ति होने के लिए अन्य प्रमाण से विषयाकार अभावाकार वृत्ति हुई, चक्षु प्रमाण से नहीं होकर के अनुपलब्धि प्रमाण से हुई, इतने मात्र से वैजात्य हो गया, किंतु ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष अभाव का अनुपल दिया है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष तो इसमें तो सिद्ध दिया व्यवहार को लेकर के, किंतु जहाँ विचार करते हैं भेद भी तो नहीं मानते हैं, यहाँ तो विचार नहीं आया ना भेद के लिए, वहाँ तो न्याय मत के अनुसार बता देते कहीं कहीं भेद का खंडन किया, वेदांत में वेदांत प्रयास में कहीं आया अन्य अभाव का निराकरण नहीं आया। अन्य माना वो तो थोड़ा न्याय संस्कार से, नहीं तो भेद का भी खंडन किया अन्य अभाव है खंडन, और अनित्य भी है इसमें सीखा। हाँ तो होगा सर, हाँ उसे नहीं मान, हाँ हाँ, वो विषय को लेकर के प्रत्यक्ष का और प्रमाण विषय सन्निकृष्ट होने पर प्रत्यक्षता, हाँ मतलब प्रमाण शब्द आदि प्रमाण से हो तो परोक्ष होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, विषय सन्निकृष्ट है विषय प्रत्यक्ष तले तले, अब हम शब्द प्रमाण से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। हाँ उसको लेकर के प्रमाद का लक्षण क्या, चित्तम एव प्रमात्वम, तो अनुमति आदि में भी प्रत्यक्ष तो कर दिया ज्ञान में। कहाँ चल गया, 36 घटादो पे आया था मूल में, भेदग्राही 37 घटादो पे न मानम किमो निश्चेष भिन्नार्थ व्यापिनी आत्मनि, निश्चेष भिन्नार्थ व्यापिनी आत्मनि, असो प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण ही नहीं, बहुत भेद निश्चेष भिन्नार्थ व्यापिनी, बहुत भिन्नार्थ में व्यापक आत्मा है, आत्मा में वो प्रमाण क्या होगा, कोई नहीं भेद ग्रहण करने के लिए, आत्मनि भिन्नार्थ व्यापी नहीं आत्मनि, बहुत भिन्न आत्मा में व्यापक आत्मा है, उसे आत्मा के लिए प्रमाण भेद गहरी प्रत्यक्ष नहीं है। 37 टीका में हिरण्य गर्भे सु प्राणस्यापि सर्वभूते सर्व प्रत्येक आत्मनि भेद ग्राही मानव न, यदि किम वाच्यम हिरण्य गर्भ है, प्राण का भी सर्वभूत सर्व प्रत्येक आत्मा है, उसमें भेद का ही प्रमाण नहीं, क्या कहना, घटपट आदि में भी भेद का ही प्रमाण नहीं, और हिरण्यगर्भ में भेद गया प्रमाण है क्या? श्रुत्यंतर अवस्था में ना भी देवता भेदाभाव साधयति, देवता भेद ने नाभाव नाभावरादिवत विश्व मध्यात्मादि विभागवत ओत प्रोतात्मना तस्थौ विराट सूत्रादि वस्तुषु नाभो और आदिवत विराट सूत्रादि वस्तुषु विराट सूत्रादि वस्तुषु विराट अध्यात्मादि विभागवत विश्वम ओतप्रतात्मना तस्थौ ओतप्रतात्मना तस्थौ विश्वम अध्यात्मादि विभागवत विश्वम वही विराट सूत्रादि वस्तुषु तस्थौ सूत्रादि वस्तुषु तो विराट सूत्रादि वस्तुषु विराट सूत्रादि वस्तुषु अध्यात्मादि विभागवत विश्वम तस्थौ विश्व कर्ता पद है विराट सूत्रादि सर्वत्र ब्रह्मांड स्थित है विश्वम 38 में यथा रथस्य नाभो अरा समर्पिता तेषु नेमिर अर्पित तथा अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भिन्नम अशेषमपि जगत सारा दीर्घ तंतुवत तीर्यक तंतुवत च ऊतप्रोत होकर के विराट सूत्र अव्याकृत आत्मसु स्थितम सारा जगत विराट सूत्र हिरण्यगर्भ अव्याकृत समस्थित है भौतिकम ही सर्व भूत व्यतिरिक नास्ति जितने भौतिक भूत है सब है ताने भी पंचीकृता नहीं अपंचीकृत अतिरिक न सन्ति पंचीकृत भूत अपंचीकृत में ताने भी न अव्याकृत भेद अव्याकृत भिन्न नहीं तदपि न प्रत्येक अतिरिक्त त अव्याकृत में प्रत्येक से अलग नहीं ये नास्ति अतो न क्वचित भेद स्थिति तो सब एक ही तत्व में स्थित है विश्व तस्थौ तस्थौ तस्तु एक वचन है ना विश्व तस्तु अध्यात्म आदि विभागवत विश्व तस्थौ श्रुतियुतिभ्याम देवता भेदम निरस्य एतस्यैव सा विसृष्टि इत्यस्य अर्थः विविधा विविधास्यैव सा सृष्टि रीति हेतु समीरणम् कारणं न विहायेह कार्यमन्यत्र वर्तते अस्यैव सा विविधा सृष्टि इति हेतु समीरणम् अस्यैव सृष्टि कारण से सब कुछ ऐसे में है यह कारणम विहाय कार्यम अन्यतर न वर्तते कार्य तो कारण में रहेगा उसकी सृष्टि सब उसमें है या सृष्टि अग्न्याद्या नाना प्रस्तुत सा प्रकृत से सृष्टि वैसी है ऐसो एव सर्वदेवा इतर उत्तर वाक्य हेतु अनेन उच्यते इसे तात्पर्य का इति हेतु समीरणम षष्ठु सर्वदेवता हेतुत्वमत्र दृष्टम षष्ठा सर्वदेवता के हेतु ही कथम एत तस्य सर्वदेवतात्मकत्वे कारणम सर्वदेवतात्मक केशव का षष्ठा इति आशंका कारणम विहाय कार्यम अन्यत न वर्तते कारण में ही कार्य है हेतु वाक्यार्थम उक्त्वा प्रतिज्ञानम आदत्ते यत यत यतेव मतो देवाः सर्वे पिशुः प्रजापतिः तस्यां तस्याम् अधिकृतौ तत्तद्रूपं प्रपद्यते यतेव मतोः सर्वे देवाः प्रजापतिस्युः तस्यां तस्याम् अधिकृत तत्तद्रूपं प्रजापति तत्तद्रूपं प्रपद्यते टीका में सर्वस्य जगतो देवादिरूपस्य प्रजापति कार्य हुआ, कारणाद अन्यत्र तदविघात कारण कार्य सौ प्रजापति में तन्मात्रम सर्वजत प्रजापति मात्र हुआ। प्रतिज्ञा भी हो जाए तस्याम तस्याम अधिकृत हो तत्द रूपम प्रजापति तत्व रूप प्राप्त करता है। चलिए ओम।